سورة الرعد، درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل تورطوا يا من رب السماوات والأرض څوک دې رب د اسمانونو څوک دې پالونکي د اسمانونو او د ځمکې قل الله وای ورته الله تعالی دې قل وای ورته افاتخذتم آیات تاسو نیولې دې من دوني سیوا د دې الله نه آیا نیوي تاسو من دوني سیوا د دې الله تعالی نه اولیا دوستان لا يملكون لأنفسهم نفعا ندي واقدار ده پار ده خبل زاننو ده نفع ولا ضرا او ند زرر قل تورت ويا هل يستوي الأعمى والبصير آیا برابر ده يدن او لدن كي ام هل تستوي الظلمات والنور اورت ويا آیا برابر ده اغت ياري اورنا گاني ام جعلوا لله شرکا آیا اگرزول دی اللہ لرئی صداران خلقو کخلقی پیدا کولی کڑی دی پیشا پشاند پیدا کولو دا اللہ تعالی پتشابہ الخلق علیہم نو گڑ وڈ شو پیدایش پدی باندے قل اللہ وے ورتا اللہ تعالی چی دے خالق کل شئین پیدا کول کے دار یو سیز دے وهو الواحد القحار او دا لا یو د زور ور الله تبارک وتعالى دا هغه خلقو چې غیر الله را مدد کوي نو دا غي متعلق فرمای چې تاسو ته وکا چې د ربوبیت قائل دی او کني دی کای او دارنگی اللہ تبارک و تعالی د نبی علیہ السلام پا جبا باندے دا دے خبر وضاحت کئی چی سوک دا رب دے دا اسمانونو سوک تے رب دا زمکی نو قل اللہ ہوا ہے و تا پیغمبر چی اللہ تعالی دے او دارنگی پا نور سورتونو کی چی کل دا مشرکینو دا مکین و تا پوسو شو چې دا ځمکه او اسمان چا پیدا کړی هغې به وي الله تعالی پیدا کړی وي تدبیر د کارونو څوک کوي وي الله تعالی کوي نو چې کله دا تاسو منئ ربوبیت ته الله تبارک و تعالی منئ نو بیا په الوهیت کې ولې د هغه دپاره شریکان ګرځوئ چې تاسو وایي بل څوک موږ را مدد کوو او الله تبارک و تعالی ته هغې وسیله ګرځو او وسیلې لټو لغی خزان لا واقدار ندی او زان لا د فایده او د نفع واقدار ندی نو فرمای قل مر رب السماوات والارض و تسوکت رب د اسمان نو او د زمکی قل الله و ور تعالی تعالی قل تور تو یا افتخذتم آیا نیویتاسو من دونی سیوا د الله تعالی نا اولیاء مددگاران دوستان کارسازان لا یملکون لانفسهم نفعا ندی واقدار د پاره د خپل ځانونو د نفع ولا ضرا او ند زر لری کولو کله چې تاسو ورته را مدد شوایي او تاسو وای چې دې څه اختیار دی او بل طرف ته د الله تبارک وتعالى دا منی چې ځمکه او اسمانونه رب چې کم دی دا الله تعالی دی نو تاسو چې کم خلق را مدد کوي او چاته را مدد شوایي اغی خو ځان لا پیدا نشی لټولې او ځان لا ضرر نشی لر کولې که اغه ارسوک شي بغیر د الله تبارک وتعالى نه چې څومره مخلوقات ته بغیر د الله تبارک وتعالى نه سوک واقدار د نفع او د ضرر نه دی قلت ورته وایا هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی ډون او لیدون کې دا مثال دی ډون او د لیدون کې ولې ورکاو کم یو سړی چې سره د دینا چې الله تبارک وتعالى ولا نظر ورکړي دی نو نظر د دې د پاره ورکړي او چې دی په حق او باطل پیژني نو چې کله دې په دې نظر باندې حق او باطل نه پیژني نو دې د حق مسلې نه ړون شو نو چې کله د حق مسلې نه ړون شو او بل طرف ته یو سړی حق اومنه او د ته حق کار شو نو د دې مثال په شان د لیدون کې ورکو څنګه چې لیدون کې تا سیسخکاری نو دغه رنګي دغه سړی چې د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې قائل دی د دې مثال په شان د لیدون کې دی او دا کم سړی چې د الله تبارک وتعالى له شریکان نیوي نو د دې مثال هغه ړوند دی نو مشرک ړوند دی او موحد چې کم دی دا لیدون کې دی مشرک ته ړوند وي او پرمای ام هل تستوی الظلمات والنور وای ورتا آیا برابر دی تیاری او رڼا گانی تیاری او رڼا گانی برابر دی مشرک چې کوم دی په تیار کې روان دی او موحد چې دی د الله د توحید منون کیا پرنا کې روان دی د سره رڼا ده د الله د وحدانیت هغه سره چې کوم دی رڼا نشته نو تیاری او رڼا گانی چې څنګه دی برابر دا رنگی مشرک او موحد نشی برابر دی سنکیڑون او لیدون کی ندی برابر دا رنگی موحد او مشرک ندی برابر ام جعلو للہ شرکا آیا او گرزول دی اللہ لرئی صداران خلقو پیدا کولی کڑی دی که خلقی پشاند پیدا کولو دا اللہ تعالی پتشابه الخلق علیهم نو گڑوٹ شو اگر پیدائش پدی باندے اللہ تبارک و تعالی فرمائی چھے تا ورطرہ مدد شوائی او توی چھے دا دا اللہ تبارک و تعالی اصداران دی نو آیا دا اللہ غنی یو سیز جوڑو لیشی او اگر سکے چھے اللہ تبارک و تعالی پا سورت الحج کے دا مچ اگر مثال چھے کل ورکی نو دا مچ مثال اولی ورکڑے دے اگر ناقص ال اغا کی کمی دی ناکس الخلق ورطویلی شی ناکس الخلق دی اغا کی کمی دی او کمی سدی چی دا اغا بانو دسترگو نیش دی نو دا دوار پنج چکم دی راخلی او پا دسترگو بانی ووی دا کم منگا تاسو لچی اللہ تبارک و تعالی دا بانو را کردی دی دا با قیده دا کم غبار چی پا دی اوا کی الوزی او منگا تاسو تخکاری نی کل چی نور اولگی په یو کړکای کې ته ګوره دا څومره غبار چې کم دین تاته په انور کې ښکاری دا معمولی ذرات چې دا لوزی را لوزی دا باندې الله تبارک وتعالى د دغې سيزونو د حفاظت لپاره جوړی کړی دی د مچ دا نشته نو دې دواړه خپې راخلی په دې سترګو باندې وهي نو الله تبارک وتعالى الته مثال ورکي د مچ ولی چې مچ قدر لنشي پیدا کولې ناقص الخلق شي نشي پیدا کولې نو بل بسو کی نو د دې وجنا ګډړټ شوی دی په دې باندې دا خبره پیدا کول قولی شینا نو چې کله په ګډړټ شو نو ورته وایا چې پیدا کوونکې څوک دی قول الله وایا ورته الله تعالی چې دی خالق کل شیء پیدا کوونکې د هر یو سیز دی او هو الواحد القهار او دا الله یو دی زور ور سنچ تاسو منئ چ زمکه او اسمانونه الله پیدا کړی دي او رب د زمکه او د اسمانونو هغه الله تعالی دی تدبیر د کارونو الله تبارک تعالی کوي نو چې کله دا منئ نو دغه رنگی نور چې کم په دنیا کې کم کارونه دي هغه ما تاسو غیر الله ته ما والا کوي چې کم د الله تبارک تعالی کارونه دي ولی الله تعالی خالق دار یو سیز دی او هغه یک یوازې زور اور دی هغه باندې څوک زور اور نشته چې تاسو ولا نور څوک نیوي او هغه نه بس تاسو د پاره تاسو اجتونه پوره کوي په هغه څوک زور اور نشته یا زور اور بادشاہ دی انزل من السماء ماء نازلې د برن او بو پسالت او دیت نو بیږي په دې سره او دیت کندې بقدرها په اندازا خپل باندې فاحتمل السيل زبدا نفورتكي سیلاب زگ رابیان اوچت ومما يوقدون عليه في النار او دا غسنا چې بلی دی فور کې ابتغاء حلیت دا پار دا لطول دا کالی ومتاع زبد مثله او متاع زبد مثله یا دا پار دا سامان زگوی پشان دا دی کذالک یضرب الله الحق امدارنگی بیانی اللہ تعالی مثال دا حق والباطل او دا باطل فاما الزبد نرچی اغا زگوی ویذهب جفاء نلاڑ بشی بیکارا و اما ما ینفع الناس اورچی اغا سیز چی پیدا ورکی خلکو تا فیمکث فی الارض نو اغا درنگ تیر کی پاتیشی پزمکا کی کذالک یضرب اللہ الامثال امدارنگ بیانی اللہ تعالی مثالنا دلتا مثال دا پارا دا آغا چا ذکر شو سوک چی مسئلہ دا حق بیانی نو چی کلا مسئلہ دا حق شروع کی نو مختلف قسم پتوی با شروع شی سوک پوی خیراتون نمانی سوک پوی صدقات نمانی سوک پوی کرامت نمانی سوک پوی عید میلاد النبی نمانی سوک پوی برکات او کرامت نمانی نو دا مختلف قسم پتوی بدربانی لگی پیران براوچت شی موریدان براوچت شی غلط مولیان براوچت شی او دا ټول پتوی با پتابانی لگی کله چې ته مسئله بیانای نو الله تبارک و تعالی مثال ورکا چې په مسئله بانی کلا کسیگا تا گوری نا چه کلا پا لڑو پا جغورو بانی بارانو شی نو اغا باران دا لڑو دا جغورو نا مختلف قسم سیزون روچت کی پا اغی که جاڑی بوٹی غنی دارنگی زناور دارنگی ماران دارنگی مختلف قسم سیزونا پا اغی که روانی دا جاڑی بوٹی یو زیبل زیون خیلی دا زگ چه کم نیدر یو وقت پوری ماران جبی وحی پا اغی که روانی اغیم چه کم دی سولو تا ننوزی او دارنگی دغا خڑی و با سو وقت پس چه کم دی صفاشی نو ده دغی مارانو او ده دی غنو او ده دی زگ مثال پشان ده غلط مولیانو ور کرده ده پشان ده غلط فیرانو ور کرده ده پشان ده غلط موریدانو ور کرده چی دی بتا مانی پیتوی لگی خدا بلک سادی تا پا مسلک لکو سیگا لکسنگ چی باران راشی او ده زگونا او ده غنی او ده پسر مانی چی ده کم گندگی غستی ده لک سات تفاره یوزه بلزه پاتی شی اخیری کی تک سپینی اوبا اللہ تبارک و تعالی وی پاتی شی نو چه کل سپینی اوبا پاتی شی آغا سپینی اوبا که لانده چه کم ده قیمتی سیزونه نو آغا قیمتی سیزونه بیا خلق راخلی او داغی نکالی جوڑه سوکته چه کم ده دنیا ده نور پایدو ده پار داغی نکارون ناخلی نو ده دی وجه نه اللہ تبارک و تعالی پا ده که ده حق او ده باطل مثال بیان که چه سوک ده حق مسئله بیانه داغ مثال پشان ده آغا سیز ده چی بیا دا آغی نا پیدا منی خلق نو دا غرنگی تا پا مسئلہ بانے کلا کلاڑوا اللہ تبارک و تعالی با دی ملگری پیدا کی او دا رنگ استانا با چکم دے خلقو تا پیدی و رسی لکا سنگا چی دا غصفاو با باتی شی او بیا آغا صفاو با خلق دا خپل استعمال دا پارا خپل استعمال کرا ولی او دا صفاو با دا لاندی چکم سیزونا قیمتی آغا قیمتی سیزونا چی چاہتا میلاو شی آغی دا پارا سبب دا دنیا دا نعمتونو او دا رنگی دا غی دا پارا دا مالداره و گرزی نو دا رنگی تا با اوما بیا خلق قدر و قیمت و پیجنی خو با شرط دی چه تا پا مسئله بانی کلکو لاروی لیلزی نستجابو دا پارا دا کسانو لربهم الحسنا چی اغی اومنا حکم دا اللہ تعالی واللزی ناو آغا کسان لم یستجیبو لهو چی حکم اونمانی دا دی اللہ تعالی لو ان لهم ما في الارض جميعا كچریشی د دې د پاره غس چ پزمګه کې دي جميعا ټول ومثله معه او پشان د دې د سرا نور شي لفت دو به او د قرباني ورکی په دې سرا اولایک لهم سوء الحساب دا کسان دی لره د بد حساب و ماواهم جهنم او زید دې دې واپس دې جهنم و بئس المهاد او بد بچونه دا جهنم. الله تبارک و تعالی د حق او د باطل مثال ذکر کو او دا غینې مخ کې د هغه چا ذکر وکړو چې هغه ړوند مشرک دی، هغه په تیارو کې دی او مشرک دی، او دا هغه چا بیان وکړو چې موحد دی د هغه مثال په شان د لیدونکي دی، او موحد دی د هغه مثال په شان د هغه رڼا کې تلونکي کې دی. نو چې کله دغه موحد د الله تبارک وتعالی احکام اومني او د دې په خلاف باندې کم خلق د دې احکام د الله تبارک وتعالی نه انکاری شي، نو د دغه انکاریانو د پاره الله تبارک وتعالی وایي که په ځمکه کې چې څومره څه دي او بیا دی د دنیا نه په دې حالت کې لړ شي او دی وایي چې یاره موږ د دې بد حساب نه ځان بچ کول غواړو، د الله د عذاب نه ځان بچ کول غواړو، الله وایي که د ارس قرباني کې د عذاب نه به بچ نه شي او چرته به ځي. نو وی فرمایل و ماواهم جهنم، زید واپس د دې جهنم، و بئس المهاد، او بد بچونه د دا جهنم، هغه ځای ته به دننه شي چې هغه ځای هغه همیشه همیشه د پاره بیا که ته هر څومره قربانۍ د هغې نه د خلاصي د پاره ورکول غواړې نو اول خو هلته سوال نه پیدا کیږي چې تا سره د دنیا غونې د قربانۍ ورکولو د پاره سیزونه شي، خو الله تبارک وتعالی وایي که چېرې تا سره شي وم نو بیا به ته په دې باندې د هر څه ورکول غواړې، نن خو بغیر د دې د ورکولو نه د الله د توحید مسلې منلو ته تیار نه یې، خو سبا به بیا منې د هر څه به قرباني کوې، خو بیا به وخت اوبه به د ورخه تېري او بیا به هېڅ په کار نه راځي، توکاڼې بیا خولې له نه راځي لکه موږ په پښتو کې وو، نو بیا به ډېر خپای. افمن یعلمو، ای هغه څوک چې پوهیږي، انما انزل الیک، یقینا هغه چې رالیږلی شوی دی تا ته، من ربک الحق، د طرفه د رب ستانه پر اختیا دی، که من هو اعما، په شان د هغه چا کیدی شي چې هغه ویړون، انما یتذکر اولو الالباب، یقینا پند و نصیحت قبلی خاوندان د عقل، چا کی چې عقل وی نو هغه خبره کې سوچو کی، یقینا نصیحت قبلی سوکا هغه خلک چې خاوندان د عقلی او عقل مندی والی، نو چې څوک پوهیږي چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا بیان د حق دی او دا پر اختیار دی، نو دا په شان د هغه چا کیدی شي چې دې بیان نړوندې نړندېږي، ولې ړندېږه مه د الله د کتاب نه، بلکې الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې زما په کتاب کې عقل من خلق سوچ کوي، نو سوچ او فکر پکې وکا چې وګوره د موحد د پاره د الله تبارک وتعالی په حضور کې څومره لوی نعمتونه دي، او د مشرک دپاره وګوره کم مثالونه په قرآن کې او کمې سزاګانې بیان شوي دي، نو ولې لا بیا هم ځان ته مسلمان وای او دعوه د مسلمانۍ کوي او بیا هم غیر الله ته رامدد شوی، نو ستا مثال په شان د ړوند دی، نو ړوند چې کم دی هغه څنګه برابرې دی شي په شان د هغه چا چې هغه د عقل او د فکر او د سوچ نه کار اخلي. الذین یوفون، هغه کسان چې هغوی پوروالی کوي، بعهد الله، په احکامو د الله تعالی باندې، ولا ینقضون المیثاق، او نه ماتوي هغه وعدو د الله تعالی لرا. اوس چې کله یې درته دا وښودل، انما یتذکر اولو الالباب، د دې نه پند و نصیحت څوک اخلي؟ عقل من خلقو، نو د عقل مندو خلقو لومبی نښې درته ښیي اوس دا انشاءالله ته نښې د دې خولو کیږي راتلونکي درسونو کې به انشاءالله بیا موږ وایو راتلونکي درس کې. نو دلته یې لومبی او دویمه نښه ذکر شوه، یو نښه دا ده چې د الله په احکامو باندې پوروالی کوي، الله سره چې کومو احکامو د منلو دپاره وعدې کړي دي د هغې وفاداري کوي، او د الله تبارک وتعالی دویمه د دې صفت چې د الله سره کړي وعدې دي نه ماتوي، نو دا د موحد او د الله د قرآن د منونکي د هغه عقلمندو خلکو صفتونه دي. دا صفتونه وپیژنه، یو دا چې د الله احکام په خپل ځای باندې راوړه، دویم دا چې د الله سره کوم احکام مایتا وعدې کړي د هغې وعدونه چرته په شان شي هغه وعدې د الله سره مه ماتوه. دو صفتونه بیان شو، انشاءالله شپږ صفتونه و بیا بیانیږي. قل من رب السماوات والارض ويا سوق تي پالون کی د اسمان نو د زمکی سوق تي رب د اسمان نو د زمکی قل الله ويا ورته پیغمبر چې الله تعالی دی قل ورته ويا افتخذتم من دونه اولیاء آیا نیولی تاسو آیا نیوی تاسو سیوا دے اللہ نا مددگاران دوستان لا یملکون لی انفسهم نفعا ندی واگدار دا پار دا خپل زانونو دا نفی ولا دورن او ند زرر لری کولو قل تورتوا هل یستوی الاعم والبصیر آیا برابر دیرون اولی دون کے ام هل تستوی الظلمات والنور ورتوا آیا برابر دی اغه تیاری او رناګانی ام جعلوا لله شرکا آیا وګرځول دی الله لری صداران خلقو پیدا کولې کړی دی که خلقی پشاند پیدایش پیدا کول د الله تعالی پتشابه الخلق علیهم نو ګډ ورډ شو پیدایش په دی باندې قل الله ورته وای الله تعالی چې دی خالق کل شیء پیدا کول کی د هر یو سیز دی او هو الواحد القهار او دا اللہ یو دی زور ور انزل من السماء ماء نازلی دا برنو بو فسالت او دیتن نو بیگی پا دی او بو سرکن دی بقدر ها پانداز اخپل بانده فاحتمل السیل زبدا نو اچت کی پورتا کی سیلاب زگ لرا رابیان اچت و مما یوقدون علیه فی النار او دا آغا سنا چی بلی دوی پوور که افتغاء حلیتین دا فارد لطول دا کالی او متاع زبد مثله یا سامان زگوی پشان او یا سامان زگوی پشان دا دی کل چی سرا تکیگی نو دا غین آغا زگون او خراب شیز اوزی او آغا اصلی شیز پاتی کیگی کذالک یضرب الله الحق ام دغرنگی بیانی واضح کی اللہ حق والباطل او باطل فاما الزبد نو ارچی غزگوی فیذهب جفاء نو لارشی بیکارا و اما ما ینفع الناس او ارچی غسیز چی پیدا ورکی خلکو تا فیمکثو فی الارد نو پاتیشی پس مکا کی کاغا پوبو کی روڑلی سیزون قیمتی او کنا غسر ټکولی شوی چې زګونه تی د پاسه پاس نه تل لري شي او د لاندې غاسلی شي سپاتی شي نه خلق بیا په خپل ځان لا استعمال کرا ولی کذالک یضرب الله الامثال ام دغه رنگ بیانې الله تعالی مثالونه د حق او د باطل للذین استجابوا د پاره دا کسانو چې غیومنو لربهم د پاره د خپل رب الحسنا حکم د الله تعالی والذي لم يستجيبوا له او آكسان چه حكم انمند ده الله تعالى لو ان لهم ما في الارض جميعا كچري ده ده پارا غصو چه پزمك کشي طول ومثله معه او پشان ده ده نور لفت دو بهی چه قرباني ورکی پا ده سر ده عذاب ده خلاص دونا اولائك لهم سوء الحساب ده کسان ده لرد بد حساب ومأواهم جهنم او زید واپس اید دیدی جهنم وبئس المهاد او بد بچون دا جهنم افمن یعلمو آیا آغا سوک چی پویگی انما انزل الیکا فاغا ماننی چرا لیگلی شوید تا تا من ربکا الحق دا طرف دا ربستان پر اختیا کمن هو اعمان دا سڑی چی دی پویگی چی دا اللہ نکم حق راغلی دی او دا حق خبر دا پشان داغا چا کی دیشی چی اغا رنوی انما یتذکر اولو الالباب یکیناً پند و نصیت قبلی خواندان دا اکل اللذینا دا دا اکل خواندان آغا کسان دی یوفون بی عهد اللہ رنبی سپت چی اغی پوروالی کئی پا احکام دا اللہ تعالی دویم سپت ولا ینقدون المیثاق او نما تیوادو لرا چی کڑیوی دا اللہ تعالی سران